Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Begashiri. Sa. Kuma ndafungura ni kubira kigasha. Irika, kira nwitinye nakwiteguri. Cyane nuko mutazanye na pipine. Oya shiri. Dukunda fungura. Tukina na mubwiye ngo tuzanane yanyankiye hehe. Sinzi gitumwe. Ubyashara habona. Singa mbona utarakanura ngo ubone. Asha, nanje sinzosubira kumuherekeza kuraho umushiri wiwe. Yanyankiye ndababara. Irika shiri. Ugiye yago ncababi. Niyo mvugana mwisanzuye. Je ndabyumva. Nuko gusa je baguma bancunza ukamenya ndacara umwana wo kuragiza ijisho. Yiga ndabirengiye. Je babyeyi bawe rimwe na rimwe ndabategeye. Nawe uvuze nka Vivi na Gasheri. Uzi ko yambariye ngo bambuza kujira nshaka kubera ndi mwiza. Oya jewe suko. Ndabategeye kuko burya umubyeyi yamafise mwiza umwana wiwe. Ntiwabona ko akuze. Ibyo ndabyumva. Hanyuma ibyo Vivina yavuze naho ko ndi. Kuri mwiza. Yego. N'umunsi wo warengejeje. Uri mwiza pe. Urakoze. Yo, wambaye iyo kanzu hoho. Yo, yo, yo. N'ibindi bindi. Hewe, wamenye iby'ino kanzu hoho. Woje utangaya ndakurahe. Ntutangazwa n'iki. Ariko rero. Sa. N'ukuri baguriye akakanzu kagezweho. Sheri, ndakubwiza ukuri. Iyi kanzu niyo natiye umugenzi wanje. Bimenye. Ugeze aho turi mu nzu kakayange. None. Oh, ibyo sinabyemera. None Gasheri utabyemeye zocugirira. Ukungira nje ndakuvuze. Nuko uko nshoboye. Akumara kugahinda kugutira impunzi. Yo! Ariko yemwe no gushimira. Umugabo icongo n'ukuntu no bisigura. Oya ntuci ubyizera n'ingoga. Eh. Kuko no munsi nagomba ko tuvugana ukuri. Uti tuvugana ukuri. Yego. Nukuri jewe sindaguhenda Sheri. Ibyo ndakubwira byose n'ukuri. Ngira rero. Sa. Ntawundi muhungu mukunda nahimugwita. Kuko jewe nshaka umukobwa mvanga n'undi muhungu. Oya jewe n'ukuri kose she. Hakagira umuhungu ndita Sheri atari wowe gusa. None Gasheri. Sa. Kira umbwire ko muri bajye abahungu mwigana. Atanu muri aha kabiri nka kamwe wamwe. Jewe Frida Kayange. Oya n'ukuri akagira n'umwe. Mugabo bakobwa iyo twakumburanye nkanjye tuvuye muri vakansi turasomana bisanzwe. Eh, ujya witwa Kayange Frida. Cyabukaye. Iga n'akazina kiza n'uku. Tena ko narinze. Gwawe ntaryo ndakubajijeshe kugira ngo ndakoreke ko ndagukunda cyane. Nzi yanje ndarimenye. Okay. Sawa, mugabo. Sa. Niba ushaka nari kubarira. Umve rero tuyage. Kaya. Sa. Wonyemerera ko mu rukundo. Nanje nkaguha kwanje gakiya. Banza umbwire nawe uko abahungu bini mugwiza ndabazi. Mbaye umukobwa agira kangahe mukundanye. N'ukuri ndakurahiye. Urashaka kubaza n'abandi bose nta wundi mukobwa tugendana. Kandi ndakubwira kiyago nawe twari bwayage nk'uko kwawe. Sheri, uti warinze usoreka ukangana nk'uko ata wundi mukobwa muvuganye iby'urukundo. Oya nawe. Basha, urashaka kubaza ajya kuri parking canke ubaze yewe wumva uko akubwira. Ariko kiyago. Ngira rero. Ngira ashaka kunyemereye mbere yuko tubandanye ibindi bikuru. She, nukuri ndabikwemereye. Ndaguhaye umutima wanje. Umva rero. Mbere akira kabizo. Ntubona rero. Ako kuko umuntu niko mba nshaka. Mugabo Sheri hari abantu batubona ntabyo no kubahuka. Yo, nicyo gituma wanje kwirakuza. Ndashatiye. Yiga ahantu bakundana. Ntibabihisha. Kiretse turi kumwe n'ababyeyi. Ndakubwire rero Sheri, jewe naho twokundana. Oya kweri sinifuza yuko ababyeyi banje bubimenya kuko ntabyo bakwemera hewe. Ndakubwire Gasheri. Mbere n'uno munsi ndagutahana gushika muhira. Oya reka reka siga Sheri, ibyo ntabyo nemeye. Ariko nk'ubu nubasigurira ngo iki. Oya mama wanje, uza kwisigaho nsubize ino kanzu ni hafi nca nijana. Oya, oya, oya suko jewe ndabisigurira si wawe. Nta kimwe Sheri. None uko turi abagenzi. Nabona umwana wiwe nkamuta mu nzira. Oya, oya she, ibyo ntabyo nemeye izoshika hanyuma. Byakweye Sheri, ikindi ndagusaba tuze dukundane. Mugabo. Mugabe. Mugabo. Mbega mvuge mvuga. Oya mvuga ntacu Sheri, maze icyo ushaka cyose ndakwishura. Oya ntacu, icyo nagira ndakubaze nzuki kubaza uwundi munsi. Ok, ndakubwire rero Sheri kandi ntunyankire. Eh. Ndabatwongere kandi nawe ucunge inzoga. Oya je ntanzoga nywa n'ukuri nsanzwe ubize. Ugabo reka basinda gusaba ikintu kandi kinyemerere kuko umusheri wanje. Je nakubwiye mana yanje. Ndakwishira ucuja kumbaza cyose. Okay, sheri. Icyo nagomba kugusaba sikindi. Urabona ko ncika nakubwira ngo ntuzu nsabe n'umunsi n'umwe ngo tujyamane ntaraheza amashuri. Je nifite wagamatama ikakunanira kuvuga. Sheri nico nta nikindi. Oya humura. Cyo sinzo kugura tabishaka. Mugabo, nawe nagira icyo ndagusaba ntuzunyankire. Ishatiye. Sabwe. Nizere ko wateguguruko. Nzurabona ko tuhejeje kuyisaka. Nukuri byari bikuye ni hamwe nyene mbona ubukene. Asha, umengo bwa nyizinga itiriye ko. Oya ntangora nubwo burahera. Nikintu cy'umwanya kazi mukomeye. Oya mugabo Jesse mboni yo biroca. Naho bakunda kuvuga ngo itararenga nta uritera ingata. Asha. None baza ko baciye umugani batari bawugendereje. Wewe poa. Umugani wa baba. Aina no munzu kwa dawe mbona natebye ndahava. Nibindi birote babitungane. Suko. Ubu nawe ugiye kuba umugabo mugwawe. Yego kwe. Mbenye nefani kwa dakome agiye. Ngo yagiye gucandagisha umwana data wanje mbona agomba kwigira umuzungu. Umbeti yeriba. None uko no kwigira umuzungu. Yata. Ahubwo nawe wari kumuherekeza. Yee. Ego mwana nje. Ahubwo nawe kugenda ndamuhetse. Oya naho utagenda umuhetse. Mugabo kajya kuraba kwameze neza. Bakaba hani impanuro zingene muzokwifata kugira ntimuce mukurikiza. Oye byo kurikiza byo nibashake birekire. Mesha abona visa aho ndabikore. Uhabuze gute kandi nzisakaye. Muraraba nyabuna muce ku buryo. None kwisakaye ubona hari imiryango iriko. Yawe gira uboneka ro bageze gukurikira. Wowe utashonje ntacyo kuza kuharira. Emwe. Naho kiyiriza igitenge ntacyo. Shu. Ho kigenda umangire hariya. Kandi aho rusake gwa dawe je nokebereza mu isafuri. Ipusika. Ugira uyikurikize yangurube yiwe. Oho yo guhamba ubona none dawe ko atacyo yikura kandi turoca tuza turamukoso shati oya bije bintu ntubigira kamenyero urumugaba kuze urironderera ibyawe yo we man urakotse ayayayaya neza izo munda zari ko zirasha Soma gose yo message yose hari gihe naje yonkiza kimata oya ntigukiza mugaje hirambohoye mwishwaje No dufaranga shat kwa gaga kinga kanje bandungikiye muri cash money transfer. Oho! None ntiyumva ko tuwose gwaguruko. Eh. Icanga hanyabuna tuje gufata kamwe. Reka reka reka. Eh. Aha sinkuramwo ni meya. Kubera. Gahoro no munsi ari kumbagira ibisiga. Eh? Aho rero tsono tugira ushire gahore yirire. Aho gupfumugura n'umwango numwe. Reka shawe nuko utazi ingene yasariye ko. Eh? Aha ni imana inkuye mu cubo. None gati ah ibyo bintu wowe ubona urohavu bivamo kwe ndo bivamo njaye turobanu kunyene none ushaka ngirene ntabagore babiri uroshobora ati yeri reka kwita mucu mane yanje kimata we wakoze kumfasha gusakara ibi bireke narakubujije kuvyinjiramwo Mbeno reka kuvyinjiramwo gute umugore wawe yashonje ninda muhembumve none ngi utangura kuvuga injya wa muhaye uramureka pfe None nka amafaranga ushiriye gahore niwo yafani akagura nakafuka ubuye ubwo uratsinzara y'umubyeyi kimata umviriza ndabona ugiye utangure kumvuruga gahore ni nyina w'abana banje urabyumva abana ndavyumva mugabe icirondera kuri gahore nico ntumva washumba ko tutaracumviri oye nemaze iminsi nangiriye nawe uri kumbwira ibyo tiyeri ntuhirahire ngo ugoko umugore wawe ari mukiriri Raba wangu pigi natu buni. None utubona aho hari uwo twibye. Yo hapfa yibaza ko ari amahera y'akabari twivye wangu. Ego kweri. None amahera yose rero. Bitize kuzuyakura muri izo business ziyiwe. None aba boss siko bameze nk'ubaye. Mukunzi wabo arusa amahera bibaza ko abayaya kuri muri wabo. Emwe nateka ne rero. Ayo avuye mu ngufu zacu. bikuvuza acu none na wawe wadu yavuye mu nguvuza nka none ntiyemera ko ari cyo nakoze cyaba gucungiwe aho ushaka kumparu ndaguharume kubera iki komisiyo ntinyizwe irazwe nyene iyo yose yaniye kenyera matsi atiyora nibaru kuyora nyene none wampaye bangahe aho bitega amamiliyoni wadu Shavugisha kuri maze gupasira benshi ariko wapisha harimo abo burofa wangu mwejo ho kumugoro nuko nari nifitisha ida ya mahera sinari kwemera none ujya kumenga ni yahora yivuruka sha wapi nta kintu gifatika mpaye gusa wowe nyine nta karakaje ne gasa neza hewe yego kare ariko rero utagiye uyihagarara ko mukobwa ngo umenye ko zibaraguharuma bash Nabo, hari habu menga nanzi bya gusa badashaka kwikura noti. Mbere ubu nzoza ndabankira. None se byo. Eh, none wabaza ko yahagaze ko hari cyo bizokwica. Sha nanjye ndamara ndavyumvira. Muganga cha nibaza ko boca babivamo. Kandi nanjye keneye noti wadu. Eka kutungasha. Uti babivamo. Ekarika. Akamashuko bakatafashe neza. None ko rumuti. Nibyo wadu. Oho rero murango watwo. Ukabugo twabira gushya naho zobundikira ubusa. Oya sinzosubira. Sha ubu nuko cangamuka. Reka wewe. Nina kugiye kubigira none nyumbira kumusese umuti. Nta muti nasheshe gusa nyene. Hari ibintu bitoroshe gucira wadu. Yesu uko. Uri jinkira gusa ibise ko tubona ko biso pabicyako. Nta cosha ibyo navyumvise. Akira rero. Uwasi peki, nyekeza watu, nyekeza ni guga. Namachi. Nyekeza ni guga. Nyekeza pobeiriki. Ah, maniri kukuburofa. Nao yu wari wena kukia kama yata, taviwe kusa. He, nuhu waegere kusa nguanyeru kanileja yu. Mbiza na kugiri. Ata kui ukana. He. Ulazi nuti tuminjiza wewe. Chura wewe kusa mayra ya hoti na masajo minjiriza. Ifito kasha wewe batakwa wababosi babirava. Sa? Kati. Una mayra ni maki. He. Ini komiso konza na kupasa lingwa mishi. None se dipurs. Ah, chawe. Komisyon ni sanzwizu. Nani dipurs. No nuvo naranga. Aho nuko yuno ya kwi. Nuko ra ukihesha gakiri wana. Atako tuzura na dipurs. Aha, okay. Uzozura zuhura nabo, nawo me dipurs ani cyari. None mani cyari rero. None. Yo nako mutwe nakureka no kubikora, uwo ari waregeza byumvira wewe. Hey, wadu. Ntidushwara. Areka wewe. Nakubwiye ko ngiye guhindura mikenyuro. Okay. Iko nyene handi woni hatari nangi cyo ndakwemereye nzokurundira nabaho hakugiye kihagakimira niyo bazoguhamera agaciro sivyo none agashi muhejeje kumviriza igikino agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo icyo cyari gice cya 37 cy'igikino agashi cya 4 dufatiye kuri gice cya 37 cy'igikino agashi cya 4 muhejeje gutega amatwi Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira. Muri iki gice turumva ko Kayange ari kumwe na Kwasa baganira kugene biyumvanamwo. Turumva ko Kayange yagiye kubonana na Kwasa yambaye agahuzu yatiye akitwaza ko ngo abavyeyi biwe batamugurira uduhuzu twiza ngo bamugurira ngo amaguturiya eka mama ngo ni nyabitaro. Uko Kayange yiyumvira niko nabo bangana batari bake bavyumva. None byoba bimaze iki kwambika neza umubiri wishe bube nyene ukoresheje uburyo ukuye mu gutibanga mbega none kwasa na Kayange ntivyo ukunda ko bayaga bakaba bagenzi batarinze kuja mu byo batari kuriwe Kayange none azote batura ubwenge atori ntumbera kuye guha ubuzima bwiwe musha kumenya byinshi kuri ivyo bandanya mukurikira igikino agashi cha kane abifuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 7188 Bujumbura cyangwa kuri email agashi@populationmedia.org cyangwa kandi mukakura kuri 2022 2783 991 kumviriza igikino agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda agashi ku numero 75 55 ubusa 55 Agashi!